шке камай. Мере рашке камай ту не пехли назай, джаб назар се милай маза а гая. Мере рашке камай ту не пехли назай, джаб назар се милай маза а гая. Мере рашке камай ту не пехли назай, джаб назар се милай маза а гая. Джаб назар се милай маза а гая. Барк се гир гай кам хи кар гай. Барк се гир гай кам хи кар гай. Аг айси лагай маза а гая. Мере раш ке камар туне пехли назай, джаб назар се милай маза а гая. जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई आंखों की लड़ी यूं मेरी आंख से आंखों की लड़ी यूं मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा जाम में खोल गए हुस्न की मस्तियां जाम में खोल गए हुस्न की मस्तियां चांदनी मुस्कुराए मजा आ गया चांदनी मुस्कुराए मजा आ गया चांद के साए में है मेरे साथिया चांद के साए में है मेरे साथिया तूने ऐसे पिलाए जब नजर से मिलाए मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया जब नजर से मिलाए मजा आ गया बर्फ से गिर गए काम ही कर गए बर्फ से गिर गए काम ही कर गए आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से